faire pardonner. Il offre un arc-en-ciel. Budzik na posterunku francuskim, posterunku dziś prawie 4 po czwartej, pora na piosenkę dnia. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup, passionnement. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. A to właśnie nasza piosenka dnia. Zas i Niki Janowski. Piosenka z trzeciej płyty długogrającej zatytułowanej Paris, wydanej przed 2 tygodniami. Przypomnę, że to 2 miejsce na liście we Francji i 9 na razie w Polsce z trójkowym znakiem jakości. Dziś wielokrotnie do usłyszenia z tej właśnie płyty piosenka dnia. Zas i Niki Janowski, między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku powolutku, po cichutku 4:08. Plaisir d'art. 11 minut po godzinie 4. Zachęcam Państwa do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to już szczętne. To jak zwykle niezmiennie. Trzy szybkie. Uwaga, uwaga. Czas, start. Soufflait plus fort qu'hier quand j'étais près de toi, ma mère. Oh ma mère. Aujourd'hui je te reviens et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, oh si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir. La maison a fermé ses yeux, le chat et les chiens sont très vieux, et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais, dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais, désormais. Mamy Blue, no i już mamy, trzy szybkie. To za nami sygnały pierwsze od państwa, Budzikowi przodownicy. Dziś, no, tak się złożyło, panowie, 3-0, a zatem może i to taka poranna mobilizacja w Budziku skierowana do pań. To jutro będzie okazja do tego, by się zrewanżować, a dziś jako pierwszy SMS-owo pan Roman zgłasza swoją obecność z Poznania. 0. Wiatr, 3,5 metra na sekundę, gwiazdy na niebie niewidoczne, sucho. No, a w Trójce piękna nocka, no i cały dzień też taki będzie. Pan Roman dziś pierwszy SMS-owo, serdecznie gratulujemy. Telefonicznie pan Jasiu z nie tak wielkiej ciężarówki Łódź-Grudziądz na tej trasie, szczególnie od Torunia do Grudziądza śliskawo, zatem prosimy o szczególną ostrożność i minus 1,5. No, nie jest źle, początek grudnia, drogowcy, transportowcy mogą narzekać, że tu i tam rzeczywiście robi się ślisko, ale jednak bez tego białego, który to uprzykrza życie kierowcom. Pan Jasiu pierwszy dziś telefonicznie, a mailowo pan Marcin, ciemno i zimno, pozdrowienia z Manchesteru, dziś rozgrzewam się z Trójką i herbatą. No to bardzo się cieszę, że i mam nadzieję państwu także ta muzyka będzie dziś przez cały dzień dobrze grała. 16 minut po godzinie 4, trzy szybkie za nami, ale poranna korespondencja jak zawsze, także ta i zagraniczna, mile widziana. Będziemy sięgać obficie dziś po państwa sygnały, a zatem adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to już pozakonkursowo, ale w dalszej części naszego spotkania mile widziane. Powitanie nowego dnia to za chwilę. Na razie, o już, ale śpieszy ten dzień. Prawie 17 po czwartej. L'intérieur sont creusés. 20 minut po godzinie 4 i już sięgamy po karteczkę z kalendarza. Nawet moglibyśmy zerwać ją dziś, bo przed nami czwartek, czwarty dzień grudnia, do weekendu coraz bliżej, do Mikołajek, do świąt Bożego Narodzenia. A jakże. No i tym bardziej, że dziś jakiś taki przełom, jeśli chodzi o długość dnia, bo już siódemka z przodu. Co prawda na końcu jeszcze z minutami, to tych minut sporo, 59, no ale jednak dzień potrwa już niecałe 8 godzin. Jeden z najkrótszych dni w roku. Jeszcze troszeczkę urwiemy. Jeszcze ten kwadransik, no może troszkę więcej, już będziemy mieli Wigilię Bożego Narodzenia, a później odbijemy się od dna, jakże i dnia będzie przybywać, co bardzo nas cieszy. A uszczegółowiając dziś słońce, no tak z kartką z kalendarza w dłoni, bo za oknami jednak pochmurno, obudzi się o 7.26, zajdzie o 15.25. Dzień, no, jak już wspominałem, jeden z najkrótszych w roku, ale jeszcze nie najkrótszy i może to taki optymistyczny akcent w tym, że właśnie, gdy spoglądamy do kalendarza. Imieniny dziś oczywiście 4 grudnia, Barbary i Krystiana. Składamy najlepsze życzenia solenizantom i jubilatom. Przed nami czwartek, 4 grudnia, 4.20, no nie 4, 21. Planète. 25 minut po godzinie czwartej. To już. Sięgamy pamięcią po wybrane wydarzenia z historii. 4 grudnia 1642 roku zmarł kardynał Richelieu, francuski mąż stanu. W roku 1907 urodził się Ksawery Pruszyński, prozaik, publicysta i dyplomata, autor reportaży, opowiadań i powieści wojennych. Zginął w katastrofie samochodowej w czerwcu 1950 roku. A w 1922 urodził się Gérard Philippe, francuski aktor teatralny i filmowy. Był odtwórcą wielu wspaniałych bohaterów, także tych tragicznych, Ryszarda II między innymi. Także występował w wielu dziełach Szekspira. No i odtwórca wielu wspaniałych, niezapomnianych ról filmowych, Fanfan Tulipan czy Czerwone i Czarne. Zmarł w 1959 roku. To tylko wybrane 3 daty z kalendarza. Ciąg dalszy również za godzinę. No a za moment pan synoptyk i najświeższa prognoza pogody. Je l'attends qui tourne la boue. już punktualnie nie śpimy, nie śpimy. 4:30. Nie śpimy, nie śpimy, pracujemy. A pan synoptyk też zapracowany i ma dla nas najświeższą prognozę. Europa Wschodnia, Środkowa oraz Południowa, Skandynawia pod wpływem wyżu z centrum nad Ukrainą, a na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą niże z frontami. No i Polska w strefie przejściowej między wyżem z nad Ukrainy, a niżem z nad Morza Śródziemnego. Ze wschodu i południowego wschodu napływać będzie masa powietrza kontynentalnego, a na południowym zachodzie cieplejsza. W większości jednak regionów u nas dziś masa chłodniejsza powietrza, ale już nie polarno-morskiego, a polarno-kontynentalnego. Ranek na południu kraju mglisty, zatem uważajmy, dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na północy kraju możliwe większe rozpogodzenia, ale niestety na południowym zachodzie także popada deszcz, zatem uważajmy, co prawda nie marznący, no ale jednak temperatura tam koło zera. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. No i temperatura, bo to nas chyba najbardziej interesuje, na wschodzie, szczególnie na północnym wschodzie -3, w centralnej części kraju od -1 do +1, a najwyższa temperatura na południu i na południowym zachodzie w dzień nawet do +4 stopni. Je vais vous raconter avant de vous quitter l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je dansais au frappant du tambourin, mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait: arriva Gigi Amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi Amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Partout c'était la fête quand il chantait Zaza Luna Caprese, oh sole mio. Gigi Giuseppe, mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour, et les femmes étaient folles de lui. Toutes, la femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller, la femme du notaire qui était une sainte qui n'avait jamais trompé son mari auparavant, et la veuve du colonel, la veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis, même moi. Mais moi, Gigi aimait trop sa liberté, jusqu'au jour où une riche américaine à grand coup de je t'aime lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les carousaux, lui disait-elle jusqu'à en perdre haleine. Nous voilà à la gare avec tous nos mouchoirs, le cœur serré ému par ce grand départ. Pourtant on était fiers qu'il dépasse nos frontières. Gigi partait conquérir l'Amérique. Et quand il arriva, le village était là. Arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Devant la foule il a chanté Zaza Luna Caprese, oh sole mio. Arriva Gigi l'amoroso. Gigi. Quand le train est disparu, nous sommes tous rentrés chez nous. Mais le lendemain, le village n'était plus le même. La femme du boulanger refusa d'allumer son four. La femme du notaire, par désespoir, prit plusieurs amants. Et la veuve du colonel ferma ses persiennes et reprit le deuil pour la seconde fois. Oui, le village avait bien changé. Et moi? Les années ont passé, cinq hivers, cinq étés. Non, nous, c'était que nous, on nous avait dit. Il a fallu du cran, du courage et du temps pour arriver à continuer sans lui. Et malgré son absence, la nuit dans le silence, oublions nos costumes et nos instruments. On entendait venir comme une larme, un soupir du fond de la salle cette mélodie. Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? Attends, laisse-moi te regarder. Mais tu pleures, Gigi. Ça n'a pas été là-bas, hein? Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent, ces Américains, à part le rock et le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça, Gigi l'Americano? Et invece no, tu es Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini, et tu es napolitain. Écoute. Giorgio s'est mis à la guitare. Attends! Sandro est là aussi! Mais tu ne veux pas t'en aller comme ça? Ici, tu es chez toi! Ici, tu es le roi! Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là! Ils ont dû te reconnaître à la gare! Chante, Gigi, chante! C'est un public! Chante pour eux! Chante pour moi qui n'ai jamais su te parler! Oui! Vas-y! Bravo, Gigi, chante! Bravo! Carmela! Carmela! Lo sai che è arrivato Gigi dall'America? Cesarina! Cesarina, scendi! È arrivato Gigi da Hollywood! Tanto lo dico io che è arrivato, scendi, no? Guaglione, come? Come vai a dire a zio Gennaro? Che è arrivato lo zio Gigi dall'America! Dane teleadresowe z pamięci, no może się uda stupić z głowy, czyli z niczego, jak mawia klasyk. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Kontakt z nami i sygnały od Państwa, te pierwsze drogowe, pogodowe także dotyczące muzyki. Zachęcamy niezmiennie, jesteśmy otwarci na Państwa sygnały. A dziś czwarty dzień grudnia, dziś imieniny Barbary, więc gramy po francusku, by uczcić pamięć naszej niedawno zmarłej koleżanki pani Barbary Podmiotko. Proponujemy Państwu dzień z piosenką francuską i już przez cały dzień, jak Państwo słyszą, nie tylko w budziku, ale także później w porannej audycji w do południa, muzyka francuskich wykonawców, zatem język francuski dziś rządzi na trójkowej antenie. No i jak zwykle budzikowy alfabet dziś także, od świętnie Dalida to przed chwilą, za moment Dominik, ale wcześniej Daniel. Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma Butterfly. Petit, tout petit, pour deux cœurs où l'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais enlacée. Butterfly, ma butterfly. Je reviendrai, Butterfly, ma Butterfly. Près de toi je resterai. Notre amour est si grand, oui si grand, que le ciel y tiendrait tout dedans. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Program trzeci. J'imaginais au loin les plaines américaines, tout en haut des collines qui bordent la Vilaine. Tant d'images me fondent, je cavale dans le champ qui descend. C'est un jour de chaleur où la vipère attend. Close West, si près, si près. Close West, Close West, si près, si près. Close West. Au loin le pont, les trains qui passent dans un rêve, où l'on s'engagera plus tard le temps venu. Mais le rêve tournera, courte sera la trêve. À ne pas se soucier de boire ou d'être nu. Close West, si près, si près. Close West, Close West, si près, si près. Close West. Des granges qui bruissent d'adolescence en germe. Des noyaux de famille fissionnent, on s'en échappe. Pour des jours en hauteur, sous la tôle accablée. L'odeur de l'ensilage sur des fringues en soirée. Close West, si près, si près. Close. Close West. Close West. Si près, si près. Close West. Partout du jaune, du bleu, du vert. Je ne sais pas le nom des arbres. Partout du jaune, du bleu, du vert. Je ne sais pas le nom des arbres. Close West. C'est au pied des rivières que la vie a bougé. Sous le hangar ouvert, je vois de longues tables. J'entends des histoires sales qu'on hurle pour en rire. Peut-on finir comblé au pied d'un souvenir? Close West. Si près, si près. Je ne sais pas le nom des arbres. Partout du jaune, du bleu, du vert. Je ne sais pas le nom des arbres. Budzikowy alfabet. Dziś francuski i francuski przez cały dzień, co zresztą bardzo nas cieszy i państwa także. Dziękujemy za sygnały poranne od pana Artura, a dziś po francusku. To będziemy wielokrotnie o tym mówić, przypominać, chociaż państwo znakomicie zorientowani. Ale dziś powinniśmy się przywitać to właśnie. Bonjour od pana Darka, rodowity Ślązok z Będzina Grodźca. Także tak się dziś w absolutnie wyjątkowy dzień dla wszystkich mieszkańców Śląska wita z nami wszystkim górnikom. Tyle samo wyjazdów, co zjazdów, a wszystkim barbarom tego, co najlepsze. Niech barburka pamięto owoc. Szczęść Boże wszystkim Ślązakom i nie tylko zjeżdżającym pod ziemię. To od pana Darka. Bardzo dziękujemy. Pan Stefan razem z nami. Za oknem ciemność, suchość i wczesność. I mniej cztery. No tak jest rzeczywiście. Ale będzie cieplej, bo na krańcach południowo-wschodnich, skąd pisze pan Stefan, dziś koło 1 + 2 stopni. Pan Przemek z Grudziądza również z nami. O tym, że chodniki opruszone śnieżnym dywanikiem, jazda. No taka sobie właśnie jazda, ale na szczęście już nie pada. Zatem uważajmy, uważajmy. Miejscami właśnie może być ślisko, o czym przypominamy. No może w dzień jakoś niespecjalnie, ale teraz z samego rana, gdy ta temperatura o wschodzie słońca oscyluje koło zera. Pan Dominik z Brzeszcz jest z nami, słucha i cieszy się już za niedługo do domu. Zatem nocna zmiana także towarzyszy budzikowi. Pan Łukasz pozdrawia z trasy Łódź-Werbkowice. Dziś w planach jakieś 900 km na trasie, ładnie, sucho. Temperatura w okolicy koło zera. Zapraszamy do Łodzi w ramach akcji Moto Mikołaje. Warto wesprzeć także i tę akcję. O tym przypomina, zdaje się, że co roku pan Łukasz pewnie zaangażowany w ten pomysł i w realizację tegoż właśnie. Zatem gorąco pozdrawiamy. Pan Mateusz z Wałbrzycha, pozdrowienia z dawnego miasta górniczego w ten górniczy dzień. Tak jak i wczoraj znad kół aluminiowych. Jeśli dobrze pamiętam, wczorajszą korespondencję z fabryki Felk właśnie. Czekam jeszcze do 7 wspólnie z Budzikiem. No to czuwamy przy muzyce francuskiej ku uciesze tych właśnie w niebie pod dachami Paryża. Za 11 minut piąta. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire. un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé, elle en a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Od pani Natalii nie mamy sygnałów jeszcze, ale od pani Agnieszki na przykład z Krakowa, a jakże na polu okrągło i ciemno. No, podobnie jak u nas. I jeszcze pan Jacek chwali nas za muzykę. To dzieciństwo, panie Budziku, cóż pan dziś wyprawia? No, muzyka francuska wielokrotnie dziś do usłyszenia o tej wspaniałej okazji, o której to jeszcze będziemy dziś mówić, wspominając redakcyjną koleżankę. Rzecz jasna, także właśnie honorując tym niezwykłym dniem z muzyką francuską. Sygnały zagraniczne od państwa, między innymi od pana Michała. Dziś mnie budzi radio z muzyką francuską, a na fińskim polu 2 w plusie i deszczowo. U pana Stefana pozdrowienia z pyszną czekoladą, wspaniałą muzyką francuską. No bardzo dziękujemy. Te Alpy, Alpy austriackie, być może także z zacięciem do Francji, także rzecz jasna z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. Bonjour, ulala, na dzień dobry od pana Marcina z Nowej Zelandii. Na antypodach lekko pochmurno i mży, ale jest ciepło, więc nie ma co narzekać. Wraca do papierków i do swych obowiązków. Pan Marcin, bardzo dziękujemy. Z za wielkiej wody pani Ewa i z za małej wody pan Marcin z Wysp Brytyjskich. Bardzo serdecznie dziękujemy. Za 6 minut piąta. Je ne comprends pas toujours pourquoi les amours finissent par m'ennuyer. Toujours la même rengaine, Cupidon a des problèmes. Je ne comprends pas vraiment pourquoi les amants m'envoûtent plus longtemps. ça doit être le mystère de l'amour éphémère. Ensemble à la chapelle, en robe blanche de dentelle, ça peut me faire rêver. Et un dîner aux chandelles et du champagne à l'hôtel, c'est la recette pour me garder. La la la la la la. Je cherche à comprendre, mais en vain, pourquoi les câlins, j'arrive à m'enlacer. Toujours la même rengaine, Cupidon a des problèmes. Je ne comprends pas pourquoi mon cœur fonctionne comme ça. L'amour, je n'en veux pas. Un homme fait pour la vie, je le retiens qu'une nuit. Une maison pleine de filles, le chien qui dort sur le lit, ça peut paraître charmant. Mais un petit week-end de loin, une belle plage de sable fin, ça me retiendra plus longtemps. Il faudrait demander à la belle Aphrodite pourquoi je suis maudite. La Vénus m'empêche-t-elle de connaître l'amour éternel? J'aimerais que mon cœur palpite. Je ne comprends pas toujours pourquoi les amours finissent par m'ennuyer. Ça doit être le mystère de l'amour éphémère, ça doit être le mystère de l'amour éphémère. Powitanie nowego dnia, także kartka z kalendarza, oczywiście najświeższa prognoza pogody, szelest prasy, to i więcej po piątej, a do piątej już tylko 2,5 minuty.